πρωθυπουργός δεν κρύφτηκε ποτέ, ούτε πρόκειται να κρυφτεί ποτέ. Βέβαια. Και αυτό το οποίο αντιλαμβάνεται ως καθήκον, ως πρωθυπουργός αυτής της χώρας, είναι να θέλει να χυθεί άπλο το φως στην υπόθεση από τη δικαιοσύνη. Εδώ κυβερνάμε ένα κράτος, δεν επέξε γέλας. Το ξαναλέω. Δεν πρόκειται να κρυφτεί ποτέ, δεν κρύφτηκε ποτέ και το έχει αποδείξει με πράξεις, όχι με λόγια του αέρα. Τάξη και ηθική, τάξη και ηθική. Και επαναλαμβάνω ότι για μας το σημαντικότερο όλων είναι η έρευνα της δικαιοσύνης, όπου εκεί θέλουμε να λάμψει η αλήθεια. Επιβάλλεται να λάμψει η αλήθεια και έχουμε κάθε λόγο να πιστεύουμε ότι αυτό θα συμβεί. Ότι θα λάμψει η αλήθεια. Είναι ο κύριος Μαρινάκης, κυβερνητικός εκπρόσωπος από το χθεσινό press room. Μας τα ξεκαθάρισε όλα, τα πήραμε στο Πόχαρτο που έλεγε και ο Χάρη Κλίν. Καταλάβαμε για να το λέει, έτσι ακριβώς θα είναι. Θέλουν να λάψει η αλήθεια, θέλουν η δικαιοσύνη να κάνει τα δέοντα, να αποδοθεί η δικαιοσύνη. Για το θέμα των τεμπών όλα αυτά βεβαίως, γι' αυτό μιλάμε. Απασχολεί συνεχώς την επικαιρότητα με πολλές προεκτάσεις και ανατροπές. Και αυτό το λες θετικό. Βγαίνουν και κάτι δημοσκοπήσεις που δείχνουν ότι ο ελληνικός λαός δεν έχει χάψει τίποτα από όλες αυτές τις ανοησίες που ακούσαμε εδώ από το Μαρινάκι και αυτές που ακούμε καθημερινά από τα κυβερνητικά στελέχη. Δεν πιστεύει τίποτα απολύτως. 9 στους 10, το 88%, 9 στους 10 δεν πιστεύουν τίποτα από όλα αυτά που γίνονται. Πιστεύουν ότι έχει γίνει συγκάλυψη στο συγκεκριμένο θέμα που είναι τόσο σοβαρό. Και τους ακούμε όλους αυτούς να προσφέρουν απλόχερα το γέλιο πάνω σε μια τραγωδία, πάνω σε ένα έγκλημα. Γέλιο με την έννοια ότι λένε ανοησίες και λένε και ψέματα, κοροϊδεύουν τους εαυτούς τους. Και μόνο αυτούς, από ό,τι φαίνεται, ούτε καν οι πρόθυμοι προς κοροϊδία ψηφοφόροι δεν αγοράζουν από το συγκεκριμένο πανέρι, δεν αγοράζουν τίποτα. Αυτά τα είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Χθες το βράδυ βγήκε και ο κύριος Γεραπετρίτης για να πει περίπου τα ίδια. Ο κύριος Καραμαλής έχει ήδη καταθέσει στην Εξεταστική Επιτροπή. Είχε μια πολύ σαφή τοποθέτηση στα πράγματα. Νομίζω ότι αυτό ολοκληρώνει την δική του συμμετοχή. Τελείωσε η υπόθεση. Ο κύριος Καραμαλής αξιολογήθηκε για τα πεπραγμένα του στο πλαίσιο της Εξεταστικής Επιτροπής. Η Βουλή έκρινε το ζήτημα του κυρίου Καραμαλή και έκρινε ότι δεν συντρέχει ευθύνη. Κερνάω το μαγαζί! Και έκρινε ότι δεν συντρέχει ευθύνη. Να μην πιστεύεις. Να μην σώσω. Να μην με βρει η λαμπρή. Φέτος πότε πέφτει η λαμπρή. Τελείωσε η υπόθεση. Και έκρινε ότι δεν συντρέχει ευθύνη. Η Βουλή είναι εκείνη η οποία αξιολογεί, αξιολόγησε στην συγκεκριμένη περίπτωση και νομίζω ότι θα πρέπει να παραμείνουμε εκεί. Ναι, η Βουλή. Η κυβερνητική πλειοψηφία δηλαδή συγκάλυψε, κάλυψε και τον Καραμαλή. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Τα λέει το ωραίο κύριος Γεραπετρίτης. Το τελειώνει το θέμα, το κλείνει. Γι' αυτό κολλήσαμε και τον Βορύδη από χτες που έλεγε τελείωσε το θέμα. Τελείωσε που έλεγε και ο Καλοχαιρέτας, ένας βουλευτής από μια παλιά. Καλή ελληνική ταινία. Ο κύριος Γεραπετρίτης προσπαθούσε να εξηγήσει τα επιχειρήματά του, τα γνωστά αυτά που ακούμε όλοι, και φαινόταν στο λόγο του η διάθεση να τελειώνει με αυτό το θέμα, ότι το έχουμε κλείσει, δεν μπορεί να γίνει τίποτε άλλο. Είναι αυτή η μέθοδος που λες και βγάζεις και το συμπέρασμα ταυτόχρονα, το λες 3-4 φορές, μπας και πιστεί κάποιος από αυτούς που σε ακούνε. Δεν υπήρξε καμία απολύτως συγκάλυψη. Άρα υπήρξε μια πλήρης διαφάνεια. Άρα υπήρξε μια πλήρης διαφάνεια. Μια πλήρης διαφάνεια. Βρε, αυτοί είναι όλοι πεντακάθαροι. Thank you. Κατά την άποψή μου, αυτό το οποίο ισχύει είναι ότι δεν υπάρχει καμία άλλη διαδικασία η οποία θα μπορούσε να ανοίξει. Τελείωσε η υπόθεση. Και το λέω αυτό γνωρίζοντας τις θεσμικές διαδικασίες. Με εγκυρότητα, με γνώση το λέει, δεν υπάρχει καμία άλλη διαδικασία που μπορεί να αγγίξει τον Καραμαλή, γιατί είναι ένα πολιτικό κεφάλαιο. Και σιγά το πολιτικό κεφάλαιο που είναι ο Καραμαλής και οι Καραμαλίδες σε αυτή τη χώρα. Σιγά την ιστορία που υπάρχει από πίσω, από τον Εθνάρχη, τον περίφημο, τον δεύτερο που κυβέρνησε όπως κυβέρνησε και μας βούλιαξε, και τον τρίτο, ετούτον εδώ, που συμπεριφέρεται όπως συμπεριφέρεται με την ανδρεία των Καραμαλίδων, έχει κρυφτεί κότα πίσω από την ψήφο των Σεραίων και δεν μιλάει, δεν κάνει τίποτα, και τη στιγμή που χρειάστηκε να μιλήσει είπε ότι οι συγγενείς καλό θα ήταν να είναι βουβοί. Γιατί εξαιτίας των συγγενών είναι στο στόχαστρο ο Καραμαλής και θα γίνει ό,τι γίνει με τον Καραμαλή, όχι εξαιτίας της συνείδησης του ή της συνείδησης της παράταξής του ή των αρχών των βασικών που επικρατούν πάντα σε τέτοιες περιπτώσεις, να αναλάβεις δηλαδή την πολιτική ευθύνη, αυτό το τόσο σοβαρό θέμα και τόσο απλό ταυτόχρονα, εξαιτίας των συγγενών. Και έβγαλε την ενόχλησή του τότε, κουνούσε και το δάχτυλο στην Εξεταστική Επιτροπή όταν είχε πάει, που έλεγε να είναι βουβοί οι συγγενείς, καλό είναι να είναι βουβοί. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, χτες έγινε ένα αφιέρωμα στη γυναίκα σύμβολο, στη γυναίκα που μας έχει συγκινήσει τις τελευταίες μέρες, που δίνει τον αγώνα της, που εκπέμπει ήθος, σεμνότητα και μας εκφράζει όλους. Έχω τη χαρά και την τιμή να φιλοξενώ απόψε στο Ενώπιο Σενοπείο ένα από τα πιο λαμπερά και όμορφα και αγαπημένα ζευγάρια, και μιλώ βέβαια για την κυρία Ευγενία Μανολίδου και για τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη. Δεν είναι η Μανολίδου αυτή η γυναίκα σύμβολο τον τελευταίο καιρό? Δεν μπορεί, για να είναι σε ωριά, τι ωριά παραπάνω, εκπομπή αφιέρωμα μαζί με το σύζυγό της, μάλλον θα είναι. Εμείς πρέπει να πέφτουμε έξω. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην έχει κάνει κάτι η κυρία Μανολίδου πολύ σημαντικό για να αξίζει αφιερωματικής εκπομπής μετά του σύζυγου και μετά όλων αυτών που βγήκαν και λέγαν πολύ καλά λόγια για το σύζυγο, τον Άδωνη Γεωργιάδη, μεταξύ αυτών στη χθεσινή εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου, που ήταν το ζεύγος καλεσμένο, το λαμπερό ζεύγος, βγήκε και ο Γιώργος Καρατζαφέρης και είχε να πει χτες πολύ καλά λόγια για τον Άδωνη Γεωργιάδη. Όταν ήταν ακόμα 23-24 ετών, επαγγελματίας, έξυπνος πολύ, με πολύ καλή γλώσσα, και αμέσως είπα, κοίταξε κάτι στήνο, σε θέλω κοντά μου. Ύστερα από λίγο πράγματι ο Άδωνης... Εκπρόσωπο τον έκανες πρόεδρε, εκπρόσωπο τύπου, έτσι δεν είναι? Βέβαια, και μάλιστα είχαμε μια κρίση τότε μεγάλη με τον Τριανταφυλόπουλο και βγήκε ο Άδωνης στο κόμμα λίγες εβδομάδες και κατατρόπωσε όλα τα επιχειρήματα τα οποία είχαν. Από τότε είπα ότι αυτός ο άνθρωπος έχει μεγάλη πορεία. Δεν υπάρχει πατέρας που να αγαπάει το παιδί του. Εγώ λέω πάντα, έχω ένα φυσικό παιδί, τον Γιάννη, και ένα πολιτικό παιδί, τον Άδωνη. Με κάνει περήφανο, όπως και το κάνουμε. Είναι ένας από τους τρεις σωματοφύλακες της πολιτικής μου παρακαταθήκης. Πρόεδρε, ευχαριστούμε από καρδιάς για την όπως πάντοτε εύστοχη παρέμβαση. Ευχαριστώ και ο Νίκο που μου έδωσε την ευκαιρία να απευθυνθώ στους φίλους σου και να πω πόσο εξαιρετικός άνθρωπος είναι ο Άδωνης. Τον αγαπάω, δεν υπάρχει περίπτωση. Τον αγαπάω πάρα πολύ. Εξαιρετικός άνθρωπος, γιος του μαζί με τον κανονικό γιο, τον αγαπάει πάρα πολύ. Να θυμηθούμε τι έλεγε ο Καρατζαφέρης πριν λίγο καιρό. Ένας, τώρα που πες νούμερο, μου είπε μια ανέκδοτο. Φτερνίζεται κάποιος, αμψού λέει, του λέει άλλος γίτσες. Πες με ένα νούμερο, Άδωνης. Τον αγαπάω, δεν υπάρχει περίπτωση. Τον αγαπάω πάρα πολύ. Coisa melhor que tem pra alegrar o coração. Ενώ είχα αποφασίσει να βάλω στην κυβέρνηση έξω κοινοβουλευτικά πρόσωπα, εκάφθην από το έντονο κλάμα του Άδωνη του Γεωργιάδη, ουσιαστικά όχι μεταφορικά. Ότι δεν μπορεί να γίνει ο Βορής και να μην γίνω εγώ, σε παρακαλώ πολύ, κάνε με αυτό, δεν αντέχω, δεν παγυρίσω στο σπίτι μου. Τον αγαπάω, δεν υπάρχει περίπτωση. Τον αγαπάω πάρα πολύ. Coisa melhor que tem pra alegrar o coração. Δείτε λοιπόν, κυρίες και κύριοι, και αδειάστε, αδειάστε με το πολιτικό μέγεθος αυτού που σήμερα φωνάζει το κόμμα μας ενώντας τη Νέα Δημοκρατία και ξεχνώντας ποιος τον έκανε άνθρωπο, ποιος τον έκανε βουλευτή, ποιος τον έκανε επαγγελματία, ποιος τον έκανε υπουργό. Κυρίες και κύριοι, Άδωνης Εμμανουλίδης, Μανολίδης Γεωργιάδης. Τον αγαπάω, δεν υπάρχει πρόβλημα. Τον αγαπάω πάρα πολύ. Δεν πέφτουμε από τα σύννεφα. Αυτά συμβαίνουν στη δεξιά γλυφοκατοικία. Χτες γλυφόντουσαν και πριν κάνα δύο χρόνια, τρία-τέσσερα και παραπάνω, έβριζε ο ένας τον άλλον, κυρίως ο Καρατζαφέρης, το πολιτικό του παιδί και τον εξαιρετικό Άδωνη Γεωργιάδη. Σε τέτοιο βαθμό τον έβριζε που τον είχε αποκαλέσει και πολιτική τσούλα. Εύκολο είναι Άδωνη. Α, εύκολα είναι Άδωνη να έχεις την αξιοπρέπειά σου. Για φαντάσου όμως να κρατήσεις σε κάποιους άλλους. Εύκολο είναι. Όχι. Πρέπει να ξανακρατάς τις θερμοπύλες αξιοπρέπειας. Το πιο εύκολο για τον οποιοδήποτε είναι να καταντάει πολιτική, κομματική τσούλα. Πολιτική, κομματική τσούλα. Σας ευχαριστώ, σας ευχαριστώ, σας ευχαριστώ. Πολιτική, κομματική τσούλα. Τον αγαπάω, δεν υπάρχει πρόβλημα. Τον αγαπάω πάρα πολύ. Αυτά τα πολύ ωραία λοιπόν τα βλέπαμε χτες. Ξεχύλιζε η οθόνη από ήθος της δεξιάς γλυφοκατοικίας και γενικότερα της δεξιάς παρατάξεως. Σφάζονται, ξαφνικά κάτι γίνεται, δεν μπορούμε να καταλάβουμε τι, και αγαπιούνται. Γιατί και στο σφάξιμο και στην αγάπη αισθάνονται την ανάγκη δημοσίως να βγουν να κατηγορήσουν ένα τον άλλον, αλλά όλα αυτά σταματάνε απότομα. Σαν κάτι να έχει συμβεί δηλαδή. Και εκεί που το ένα βράδυ βρίζει κάποιος, το επόμενο βράδυ είναι αγαπημένοι και είναι πάντα μαζί και χαμογελάνε και χαίρονται και είναι ευτυχισμένοι και βγαίνει όλο αυτό και προς τα έξω, αφού έχει βγει προς τα μέσα. Στα υπόγεια ή δεν ξέρω εγώ πού αλλού. Εκεί λοιπόν χθες ήταν, έκανε μια παρέμβαση και ο Άρης Πορτοσάλτε και μας είπε κάτι που πρέπει να το εφαρμόσουμε ως ιδέα τώρα που προχωράει και το AI όπως λέμε, η τεχνητή νοημοσύνη και γενικώς η τεχνολογία βοηθάει. Θα μπορούσε να πει κανείς, μακάρι να είχαμε ένα φωτοτυπικό που να βγάζει τα αντίτυπά του, γιατί είναι ένας υπουργός μάχημος, ο οποίος όμως είναι και της καθημερινότητας ταυτοχρόνως, δηλαδή δεν πολύ θεωρητικολογεί. Μακάρι να υπήρχαν περισσότεροι στην κυβέρνηση σαν τον Άδωνη Γεωργιάδη, οι οποίοι να παίρνουν το λεμόνι και να το στίβουν για να παραχθεί αποτέλεσμα καλό για την κοινωνία. Στα παϊδάκια να το στίβουν το λεμόνι. Το αστείο, το ωραίο, η εικόνα δηλαδή, είναι το φωτοτυπικό. Να είχαμε ένα φωτοτυπικό, να βάζαμε τον Άδωνη και να βγαίνουν πολλά αδωνάκια, να είναι υπουργοί όλοι αυτοί μετά, να γεμίσει το Υπουργικό Συμβούλιο με αυτή τη γάργαρη φωνούλα, τη γλυκιά φωνούλα και την τόσο αποτελεσματική παρουσία, πολιτική παρουσία, γιατί πέρα από όλα τα άλλα είναι πολύ αποτελεσματικός ως υπουργός και έπρεπε να είχαμε πολλούς και θέλει να σώσει την Ελλάδα, αλλά δεν είστε εσείς οι Έλληνες έτοιμοι να σας σώσει η Ελλάδα. Αυτό το μάθαμε από την κυρία Μανολίδου. Στηρίζεται ανεφόρον η υπόλοιπη της οικογένειας. Τώρα το ανεφόρον είναι και λίγο σχετικό. Αλλά στηρίζουμε γιατί βλέπουμε ότι κάνει σωστή δουλειά. Είναι κάτι που το επιθυμεί ο ίδιος. Είχαμε πει ότι η μόνη, μάλιστα πολλές φορές του έλεγα, θέλεις να αλλάξεις την Ελλάδα και οι Έλληνες δεν θέλουν να αλλάξουν και θέλεις να τους αλλάξεις με το ζόρι. Και μου έλεγε, εγώ θα προσπαθήσω, θα κάνω ό,τι μπορώ. Δεν μου έλεγε, εντάξει, θα κάνω και λίγο πίσω. Δηλαδή. Τραβάει μπροστά ο Άδωνης πάντα. Ναι, είναι και συγκρουσιακός όμως. Είναι και ηγετικό στοιχείο. Είναι και συγκρουσιακός. Γιατί το λέω. Έχει, μας τραβάει όλους γιατί μπροστά. Το λέω το συγκρουσιακός. Γιατί το συγκρουσιακός, για τις ιδέες του εννοώ συγκρουσιακός. Δεν διαπραγματεύεται. Εμετός. Και ο Άδωνης δεν άντεξε στο τέλος. Και αυτά λοιπόν τα πολύ ωραία και άλλα πολλά δεν ήταν μόνο αυτά, τα ακούσαμε χτες βράδυ και νιώσαμε πολύ όμορφα και όλοι εμείς που έχουμε τέτοιους υπουργούς που μέσα σε όλο αυτό που συμβαίνει αυτή την ώρα μάθαμε και πήραμε πληροφορίες για τον πολύ αγαπητό υπουργό που πρέπει να τον έχουμε σε φωτοτυπίες, να κοπιάρουμε τον Άδωνη και την αντίληψή του και την αποτελεσματικότητά του για να σωθεί η Ελλάδα ενώ δεν θέλουν οι Έλληνες. Αυτά του λέει στο σπίτι όταν γυρίζει Μανολίδου και περνάνε πολύ όμορφα και λένε είμαστε εδώ εμείς πολύ μπροστά και δεν μπορεί να μας ανοιχτεί και να μας αντέξει και να μας σηκώσει αυτός ο λαός καθυστερημένοι, χαχόλοι. Δεν το λένε έτσι, μπορεί έτσι και χειρότερα, αλλά αυτό το είπε δημόσια η κυρία Μανολίδου, το ακούσαμε. Πώς θα παταχθεί τώρα από έναν άλλον πολύ επιτυχημένο, τον κύριο Σκρέκα, πώς θα παταχθεί η ακρίβεια, όχι με τα μέτρα που παίρνει το Υπουργείο, όχι με τους ελέγχους, όχι με όλα αυτά που γίνονται, αλλά με όλους εσάς. Αν πάμε όλοι και πάρουμε το γάλα με το 1 ευρώ, πιστεύετε ότι θα υπήρχε την επόμενη εβδομάδα γάλα με ένα 80 ή 2-30 σαράκια στο σούπερ μάρκετ? Όχι. Γιατί? Γιατί δεν θα το είχε πάρει κανείς, ή θα είχαν λήξει και θα είχαν αποσυρθεί, ή θα είχαν αναγκαστεί εταιρείες να πουλάνε ένα 10, ένα 20 κοντά στο φθηνότερο γάλα, ώστε να μπορέσουν να παραμείνουν στην αγορά. Τι να σου κάνει ο υπουργός, αν ο Έλληνας πάει και παίρνει το ακριβό γάλα, δεν πρόκειται οι εταιρείες να το φθηνίνουν, γιατί βλέπουν οι εταιρείες ότι ο Έλληνας θέλει να αγοράζει το πολύ ακριβό. Και εδώ έκανε την πρόταση χτες ο κύριος Κρέκας που βγήκε σε παράθυρο και λέει να αγοράζετε όλοι να πάμε να πάρουμε το φτηνό γάλα και στα άλλα προϊόντα βεβαίως. Παράδειγμα ήταν το γάλα. Άρα θα αναγκάσουμε τις εταιρείες, άρα δεν χρειάζονται μέτρα, δεν χρειάζονται καλάθια, δεν χρειάζονται πρόστιμα, δεν χρειάζεται τίποτα. Οι Χούθοι να συνεχίσουν να πολεμάνε, η Ουκρανία το ίδιο. Εμείς εδώ θα αγοράζουμε τα φτηνά και έτσι θα παταχθεί η ακρίβεια. Γιατί και για την ακρίβεια φταίτε εσείς που πάτε και αγοράζετε τα ακριβά. Δεν φταίνε αυτοί, δεν φταίει κανένας άλλος. Όπως και για κανένα άλλο θέμα δεν φταίει αυτή η κυβέρνηση ειδικά. Πάντα φταίνε άλλοι. Ο Ζελένσκι έβγαλε ανακοίνωση και είπε ότι κάτι συμφωνίες έχουν κάνει και να τους δώσουμε κάτι αντιεροπορικά. Δεν φταίει εδώ, φταίει αυτός που το είπε. Μέχρι και για αυτό το θέμα δηλαδή, και ο Ζελένσκι ακόμα φταίει, όχι για την ακρίβεια, για όλα τα υπόλοιπα. Οι Χούθοι φταίνε για τα θέματα που μας απασχολούν. Η παγκόσμια γεωγραφία, γεωστρατηγική, η κλιματική κρίση, για όλα τα άλλα που συμβαίνουν και γενικώς φταίτε. Φταίτε κι εσείς, φταίνε και όλα αυτά. Ποτέ όμως η κυβέρνηση. Ένα παράδειγμα του τι ακριβώς έγινε στα ΤΕΜΠΗ, έτσι λίγο συνοπτικά το. Ανέφερε χτες ο βουλευτής του ΚΚΕ, ο Νίκος Καραθανασόπουλος, ανεξαρτήτως ποιος το λέει, έχει σημασία όλα αυτά που λέγονται μαζεμένα. Αυτοί οι οποίοι βιώνουν τιμητές τώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να μας απαντήσουν γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση επιτρέπει να κυκλοφορούν τρένα στο δίκτυο το ευρωπαϊκό που δεν τηρούν τις προδιαγραφές. Το 95% των τρένων που κυκλοφορεί στην Ελλάδα δεν τηρεί τις σύγχρονες προδιαγραφές ασφαλείας και πυρασφάλειας. Ήταν μέσα στη Ζιμπάμπουα! Αυτό βγήκε μέσα από την Επιτροπή. Γιατί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αδειοδοτεί την τρένωση. Το να μην έχει φωτοσήμανση όλες αυτά τα χρόνια, σε όλα αυτά τα χρόνια, φωτοσήμανση, το πιο απλό πράγμα, φανάρια δηλαδή, τότε δεν είναι ζήτημα. Το να μην έχει τηλεδιοίκηση. Που υπάρχουν σχεδόν παντού. Ήταν μέσα στη Ζιμπάμπουα! Και αυτό μιλάμε για έναν άξονα, δεν μιλάμε για ένα πολυκλαδικό δίκτυο. Και αυτό είναι όλων των κυβερνήσεων συνέπεια. Η υποδομή είναι κρατική ευθύνη. Άρα λοιπόν έχουν ευθύνη οι υπουργοί που δεν υπήρχε κρατική υποδομή. Δεν θα το δούμε αυτό το πράγμα. Βεβαίως να το δούμε. Δεν θα δούμε ότι δεν υπήρχε ένα σύστημα ασφαλείας. Στα... Δεν ξέρετε ότι κανείς δεν μπορεί να ελέγξει τι μεταφέρουν οι εμπορικές αμαξοστοιχίες. Κανείς δεν ελέγχει. Είναι αυτό που είχε πει και η Καριστιανού όταν είχε πάει στην Εξεταστική Επιτροπή ότι στη συγκεκριμένη υπόθεση τίποτα, μα τίποτα, δεν έγινε σωστά. Από όλα αυτά τα περίπου 100 που θα έπρεπε να γίνουν, από φώτα, από ελέγχους, από βίντεο, από καταγραφή βίντεο, από, σταθμάρχες, διορισμούς, βάρδιες, όλα, από το πρώτο έως το τελευταίο, δεν είχε γίνει τίποτα. Ούτε ένα από όλα αυτά δεν πήγε σωστά. Όλα ήταν λάθος. Όπως συμβαίνει βέβαια σε κάθε μεγάλη τραγωδία που συμβαίνει σε αυτόν τον τόπο, αποκαλύπτονται μετά από κάτω το μπάχαλο που όλοι αυτοί διατηρούν. Που όλοι αυτοί διατηρούν και όταν τους πεις ότι έχετε την πολιτική ευθύνη για αυτόν τον μπάχαλο, αρχίζουν μετά τι άνθρωπος είναι, τι περνάει ο Καραμαλής. Εδώ είναι ο Καραμαλής, προχτές ήταν ο άλλος, παρά προχτές ο επόμενος. Και γίνεται όλο αυτό το γνωστό γαϊτανάκι. Γι' αυτό και υπάρχουν και σχετικοί νόμοι και συνταγματικές προβλέψεις. Να μην τους αγγίζουμε τους υπουργούς και τους βουλευτές, να έχουν διαφορετική μεταχείριση για τα εγκλήματα που κάνουν. Και είναι και πολύ νεκρά τα εγκλήματα που κάνουν. Είμαι πάντα περίεργος και παρακολουθώ τους γονείς των νεκρών παιδιών από το έγκλημα στα ΤΕΜΠΗ, πώς αντιδρούν σε όλα αυτά, πώς σκέφτονται. Και ευτυχώς δίνουν συνεντεύξεις, κρατάνε ψηλά το θέμα και μαθαίνουμε. Και μπαίνουμε λίγο στην ψυχοσύνθεσή τους, στην ψυχολογία τους. Ο Νίκος Πλακιάς, ο πατέρας των διδήμων νεκρών, σε τηλεφωνική του συνέντευξη λέει. Είχαν τα πράγματα από τα ΤΕΜΠΗ του Κουλούρι, 14 χιλιόμετρα. Και μας λένε ότι τα κάναν όλα σωστά. Αφού τα κάναν όλα σωστά, εμένα γιατί με καλείς ο εισαγγελέας μέσα Φεβρουαρίου για να πάω να πάρω πράγματα από τα παιδιά μου. Πώς κηδείες πρέπει να κάνω εγώ γέννη. Έχω πάθει ανοσία. Σκληρό. Είναι πραγματικότητα. Αφού τα κάναν σωστά, αφού τα πήραν, τα σηκώσαν τα βαγόνια, τα μεταφέραν, τα ψάξανε. Τίποτα δεν ψάξαν, Γιώργο. Τα είχαν στο Κουλούρι 10 μήνες παρατημένα. Οι ζημιές που έπαθε η πόλη σου και Λάρισα και όλη η περιοχή τα ξέρεις καλύτερα από μένα. Βορρά στα ζώα τα αφήσαν και στις φυσικές καταστροφές. Έστω και μια τρίγα από το παιδί μου, δεν θέλω να το πειράξει κανένας όπως και εσύ, όπως και ο κάθε γονιός. Και πώς νιώθουν αυτοί οι άνθρωποι όταν τα περιγράφουν έτσι όπως τα περιγράφουν, βλέποντας τη συμπεριφορά της ελληνικής πολιτείας από το ξεμπάζωμα, το μπάζωμα στην αρχή, όπως μεταφέρανε, όπου μεταφέρανε τα στοιχεία, τα βασικά, πώς λειτουργήσε η δικαιοσύνη, πώς λειτουργήσε η Εξεταστική Επιτροπή, ο πρόεδρος της Εξεταστικής, οι νεοδημοκράτες βουλευτές, ο πρωθυπουργός χθες που δεν πήγε, ο Καραμαλής που δεν πήγε, το πολιτικό παιχνίδι που παίζεται γύρω από το μεγάλο και ιστορικό και βαρύ όνομα Καραμαλής, ενώ οι ίδιοι. Ζουν μια άλλη πραγματικότητα την οποία δεν μπορούμε να τη συλλάβουμε παρά μόνο να την προσεγγίσουμε ακούγοντάς τους